انګیر کوم قادیانان شته دی قادیانان له تپوسو کا چلاوی وینو لیل ملتا ایو راتوی زمالک شک ته تا تبر اعظم ما خزر شنو لا برازی شک دی شکلا نو سی قربانی نه کای عیسی علیہ السلام مرد اوس نور خبره کوي خدا خواغو چې د دوی متعلق یو مرګری راتوی وی او بل کسته وی او در دیو ویر دی کفر تاول خون ورکی گوری چه سخوان دی بیا بی در تو خون چه سوک دی دا سوکو اول بنیاد د دا غیر مقلدو اول تقلید کولو او بیا ورپسی سبلی فرکی تاولی دنو بیا ورکی جماعت المسلمین تاولی تلزم هم جماعت المسلمین و امام هم تاولی نو بیا ورکی سبل پل الار نوس ورکی قادیانیت تلاڑا اللہ ومن یتبی غیر سبیل المومنین نولی ما تولا ونسلی جاننم اللہ چاچ دا مومنان لار پر خدا وابیڑو کم طرف تا چوری اخیری دائی بیسی دی غیر مقلدین تا پوسو کیا کنا دا دلالیات کی کنا اوز دار آتو ہے جتے امام ابو حنیفہ پس ظالم بچے بدوے دے مومنانو کیوں کنو تپی دا کفر فتوہ لگو دا اللہ وی ومیت بغیر سبیل المومنین چاچ دا مومنانو لارن بل لارن لطولا نولی ما تولو نسلی جانب وابی روکم ترس چوری او زائب جاننی زمون پا کیلی کی دا امامانو پسی بدوی اغیم لال القادیانیت تا وی پمیخ قربانی نکی گئی عیسیٰ علیہ السلام مرد سو کوئی چی جون دے او سو نور ہوتے بوتے مول نور ہوتے بوتے مول میں تاسو تو ام شاگردانو چی دا سے غیر مقلد در سر باس کئی و تو اے ماتا دلائلو لکا یا ازدہ کہتے دلائل اور آش دار تداغی جو ابو نقوم و بیا پہ تی تراز نو کا کدی دا دی جانگیری نو نو تختی دو زبدا جی رکھا لکا دا کو مارا مات خطو کا شاخ کاری تقبر پنیت تو ہے خطو کو دا استاد نے تپوسو کا کنا چھتے تے متاثر رکھی گی سم وجہ چھتے تے متاثر رکھی گی سو خود اپدے کی دادا انگریز پیدا شده دی جاتا دی تاریخ خو انگریز پیدا کی دا مسلمان دا پوٹا چولو دا پارا نواب صدیق حسن خان چه ستاسو مشور دا غیر مقلدین چا پیدا کی انگریز پیدا کی انگریز پا دی ملکی اول پیتی ور کی احمد رضا بریلی تا چه پا علماء دیو بند کی پوٹو آچو چه مونگ دا نخلاص شو زکا غیر دا انگریز مقابلہ کولا تاریخ ہوئی بیا کینولو ورته وی چې تدا څوکا تاسو اوس خلک را روان دي تدا پیغمبر ای دا وته هغه ورته نه دومره نشم کوله بس دا مې وکړل علماء دیوبند مې تقسیم کړل دیته مرزا غلام احمد قادیانی پلاور کې پیدا شو بیا وی چې روز بچی کیږي اوس په دی علماء دیوبند کې او په دی فقہ حنفی کې پوت پیدا کوله لپاره صدیق نواب حسن خان پیدا کو غیر مقلد په پیسو باندې او باقاعدہ د تبد انگریز د طرف نه تنخواګانې ورکولې کېدو پیسې او وی تقلید نشته او تقلید نشته دا خو د انگریز پیدا شده دي که تاریخ ګوري قسم شي گنی قسم په الله چې غمل مروباسم چې تاو د انگریز څنګه تابداري او که ته وې امام ابو الفدا شاس تا ته وایم ستا کتابونه ہدایت المهدی وګو ہدایت المهدی چې بالکل شرک خبرې پای کی کړی یا علی مدد ویل پای کی جائز ګرځول غیر الله نه مدد غوښتل جائز نور خرافات پای کی ګرځول ناغه ہدایت المهدی وایي د زمان کې نه مترجم د بخاری کړي نو بخاری دی د غوږ نیول دی بخاری بخاری په بخاری ته پوي ہدایت المهدی چې کړي وایي د زمان هم دغه ته د بخاری مترجم داوی کتاب ہدایت المهدی وګوره چې څه ویلي دی ورکی ته د امام ابو حنیفه بدنامولو پسې لګېدلې د بېمانه بچیا خو شاګردانو کې پس دې بیجلی جوړې را ها بیجلی را نو جنریټر بیا بند کړئ چرنګلې اللہ فرمائی یقیناً دائی سارے سلام نہ خارا دا پارا دا قیامت بس شک مکوئی پدی کی او تابیداری کے جما دادلانے کا بند نے کتاب لڑا شیطان یہ کنندا شیطان نے تاؤ تو دشمن کارا کل چرا گئی سارے سلام پہنچا دلائے لو نبی وی تاکہ چلا راگلے تاؤتا پن بوس کرا یا بل حکمت دے حکمت پہ خبر اسرا خام خا بیانوں تاؤ تبا جا چاچو اختلاف کوئی پائے کی بصیر گئی ڈال لانا جما تابیداری کی یقین اللہ رب ڈال لا رب جما دے اور ابستاسو بدتی اللہ عبادت کے داد لار نے کا اختلاف کرو ڈرو پکل مس کی چاہے سال اسلام تا الا چاہے سال اسلام قتل رہا گڑ اور چاہے سال اسلام من لو لکمگا بس اختلاف کرو ڈرو پکل مس کی ہلاکت یا کچالتا چتر میں کرے دے داغا صاحب درجی دردنا کنا انتظار نہ کی دی مگر دا قیامت دا چرا بشدی تنا سا پاؤ دی وپوری گنا دا چکھل کو سرگ پہ ملک ہوئی خا جان پہ نہ غرض کرو کہ یہ مرتوائی نشتی سمر نقصان اللہ اخلا یوم دین دوستان پہ دغورت بائی دینا دا بازو بھائی دشمنان مگر پرزگار اگئی بدی بل دوستان اے بندگانو نبی را پتا سنن واز اون ولا انتم تاجنون نو پتا سو غم جن سی آج سان دی بندگان چی مان راوڑے پایا تن زم او دی مسلمانان ادخلوا اللہ بورتو دن شی جنت تا ادخلوا الجنہ دن شی جنت تا تاسو او بی بیان تاسو تو برون خوشحال بکلے شی یا خست بکلے شی پدی جنت کی گرجبا پدی باندی بسیابن پکاسو سرا من زابن چد سو ضرور نہیں وا اقوابن او کوبنا گرجبا سو الکان نو کران پدی پاکاسو چد سو ضرور نہ بی وا اقوابن او کوبنا وفی آؤ پری جنت کی بیا چکواڑی نب سنا دی و تلز العین او یقی کی باپ استر گی او انتم فیا خالدون او تاسبی پدی کیا میشا دا جنت آغدے اولی ستموہا چی میراث کی درکول شدہ تاسو تا اولی ستموہا دا جنت آغدے چی میراث کی درکول شدہ پس او دا چی وی تاسو عمل کے ان کی تاسو لرا پدی کی میوی دیری منہ دین تاسو تاکلون خرائی یقیناً مجرمان پازاب دا جانم کے بے ہمیشہ لا تو فتران امس پک بن قریشی ددوین عذاب وهم فی او دیبا پدی کی مبلسون نا امید بی دار خیرنا او ظلم او ظلم نو کرم پدی لیکن او دی ظالمان و نادو آواز بو کی دا جانمیان چاہتا فرشتو تھا آواز بو کی دا جانمیان یا یا مالکو اے مالک اے اختیار مندو فرشتو اے مالکو فرشتو دعا غاری منگتا لیز دیالے نا ربوک چھ دمر فیصلو کی پا منگ بانے ستاسو ربا دائی بوئی او فرشتو سمغوئی میں شروع لکھا سمدال بی بی لیسرم